Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 6-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում անամբ երկինք և բարձր տրամադրություն։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Բուհերում թափուր տեղերի արկայությունը համարվում է օրինաչափ և տրամաբանական։ Նման կարծիք է հայտնել կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրիկ Հարամյանը։ Նրա հետ զրուցել է Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Օրերս մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը եղել է Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշեն գյուղում։ Գյուղում իրականացվող նոր ծրագրերի մասին պատմում է համայնքի ղեկավար Վարդան Գրիգորյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Վերջերս բուհական ընդունելության քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումից հետո Երևանյան լրատվամիջոցներում եւ համացանցում ակտիվ քննարկման թեմա էր բուհերում շատ թափուր տեղերի առկայությունը։ Գնահատականներն ու մեկնաբանությունները տարաբնույթ էին, սակայն գերակշռողը սուբյեկտիվն էր։ Համենայն դեպս քիչ խոսվեց այն մասին, որ մեր աշխատաշուկան առավել քան հագեցած է իրավաբաններով, քաղաքագետներով եւ վարկանիշային համարվող նմանատիպ այլ մասնագիտությունների տեր շրջանավարտներով։ Օրինակ, խոսվեց ուսանողների ուսման վարձի անվճարունակության մասին։ Հարկ է նշել, որ ուսման բարձր վարձավճար ունեցող մասնագիտությունների պարագայում ուսանողների պակաս չի զգացվել։ Ինչպիսին է իրավիճակն Արցախում։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրիկ Հարամյանը բնական ու օրինաչափ է համարում բուհերում թափուր տեղերի առկայությունը։ Շրջանավարտների մի մասը գերադասել է միջին մասնագիտական և արհեստագործական կրթությունը։ Մի մասը չի հաղթարել միասնական քննությունների դերական շեմը, մյուս մասն էլ ընդունվել է Երևանյան և արտասահմանյան բուհեր։ Ունենք մոտորապես 23% անբավարար ստացած միասնական քննությունները, եթե ունեցել ենք 663 դիմորդ, մոտորապես 500 դիմորդ ունեն դրական գնահատականներ միասնական քննությունների, բայց մենք ունենք 1085 տեղ բուհերով, ոնց կարող է այստեղ չլինի թափուր տեղերը, բայց ինչու մոտարպես 620 շրջան տոնթոնվալը։ Մենք ունենք Շուշի տեխնոլոգիական համասարան, որոնք ունեն 3 մասնագիտությունը առանց միասնական քննությունների։ Շուշի համասարանը այս տարի ունտունը 100 դիմորդ, աննախադեպ ցուցանիշը։ Ունենք մասնագիտություններ, որտեղ միայն ներբուհական քննություններն են, նախնական զինվորական պատրաստություն, կերպարվեստը, որը առանց միասնական քննություններն, ֆիզկուլտուրա և սպորտը, կոնսերվատորիա և մնացած, որ ընդհանրապես արվեստի այդ մասնագիտություն ունենք ընդունության համար առանց միասնական քննությունների։ Եթե հաշվել ամերիկյան համասարան, մենք ընդհանրապես ունենք 620 շրջանավարտ ընդունվածների։ Ցուցանիշը, եթե նայենք այդ արկաուսուցման, դա 6 ցուցանիշ է, հաշվելու 1085 շրջանավարտ։ Անցած տարվա համեմատ տոկոսային հարաբերությունները նույնն են։ Նույն 23-24-25% հիմնականում միասնական քննությունների անբավարար ստացած շրջանավարտ։ Տոկոսային հարաբերությունը 3-4 տարի պահպանվում է։ Դիմորդների քանակը 63-65% շրջանավարտներից, որոնք միասնական քննություններին մասնակցում, բացի դրանից 23%-ը անբավարար ստացած միասնական քննություն, բայց տոկոսային հարաբերությունը պահպանվում է։ Պետք է թափուր տեղերը մնա։ Դա ոչ թե բացասական երևույթ, դա բացասական երևույթ չի։ Դա հնարավորություն կա, որ երեխաները ընդունեն այն մասնագիտությունները, որոնք ցանկություն ունեն։ Հետագայում ընդհանրապես հնարավորությունները, որտեղ ցանկություն ունեն, 12-ամյա կրթություն ստացա, ընդունի բարձրագույն կրթություն ստանա։ Բայց 9-րդ դասարանից մասնագիտացված պետք է արդեն ուսումը շարունակի։ Առաջին ուղղությունը դա արհեստագործական, 2-րդ ուղղությունը միջին մասնագիտական, ռազմակ։ Մեր կարևոր խնդիրներից մեկը պետք է ռազմականի ուղղությամբ ենք արհեստագործական, միջմասնագիտական, ավագ դուպրոս և ռազմական։ Միջնակարգ դուպրոսը պետք է ուսումը մասնագիտացված լինի։ Կապ չունի ավագ դուպրոս թե միջնակարգ դուպրոսը, մասնագիտացված։ Հիմնական դուպրոս ավարտեց, հիմնական կրթություն ստացավ, բավական է երեխայի համար։ Ցանկություն ունի ինքը խորանա բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը և իմանա հայոց լեզու մաթեմատիկան, և ընդհանրապես ասենք որևէ լեզու։ Այս տարի կոնկրետ մեր այդ համալսարանում, Արցախի պետական համալսարանում ամենաշատ որ մասնագիտության ուղղությամբ են դիմորդները։ Դա արդեն ավանդաբար իրավագիտության և տնտեսագիտական բլոկը, ասեմ հիմնականում այս տարի 3 մասնագիտություն է եղել՝ ֆինանսներ, հաշվապահական խորհրդաշլամ և տնտեսագիտական տեսություն, դա համան ընդհանրապես տնտեսագիտական տեսություն չի կարողանում։ Չունենք մեզ այնքան ներուժը, որպեսզի 3 մասնագիտություն լրիվ կարողանա։ Դա մենք պետք է մտածենք, ոչ թե 3 մասնագիտություն այդ բլոկը ստեղծենք, այլ ստեղծենք 1 մասնագիտություն կամ 2 մասնագիտություն, որպեսզի և մակավարժականի վրա էլ անցնեն այդ 3-ը։ Հասկանալ է մակավարժականի հեղինակությունը պետք է բարձրացնի մակավարժներին, այնուհետև արդեն 3-ը անցնեն այդ մասնագիտության ուսումնասիրում, որպեսզի հետագայում դա մասնագիտեն։ Տեսեք, արդեն քաղաքագիտությունն էլ դուրս է գալիս մոդայից, 25 քաղաքագետ ավարտելով, որտեղ աշխատեն։ Յուրաքանչյուր տարի ավարտեք ինչքան մեզ պահանջա, պետք է որ մի 10-20% ավել ավարտեն, պիսի լինի պահուստային ֆոնդ մասնագետների։ Այս տարի ստեղ ընդհանրապես երաշխավորագրերը չենք տվել իրավագետներին, տնտեսագետներին, բայց երեքի ովքեր ցանկություն ունեցել ավարտել, իրենք իրենց ուժերը և ասեմ, մեր երեքը մրցունակ է։ Ունեն տվյալներ, որ ընդհանրապես 36 երեխա ընդունվել տարբեր բուեր առանց մեր երաշխավորագրերը, ևս բուեր էլ ունեմ։ Եվ ընդունվել ոչ թե միայն ընդունվել վճարովի համակ, այլ անվճար համակարգն է, մոտավորապես 36 հոգի 13 հոգի ընդունվել անվճար համակարգը, դա լավ ցուցանիշ է։ Որ բաժիններ ոքի չեն ընդունվել և ի՞նչն էր պատճառը։ Ընդհանրապես քիմիա բաժնի հիչու չէ ձևավորվում, պատճառը մեկն է, հիմնականում լավ քիմիա իմացողները գնում են բժշկական համալսարան։ Մաթեմատիկա արդա մասնագիտությունը բավականի ասեմ թե այնքան ցածր չի, նորմալ է, եթե յուրաքանչյուր տարի ավարտեն 15-23 մեզ կապահովի։ Ֆիզիկա արակա այդ քիչ են, դժվար է, բնագիտական արականները դեռ չունեն ծնախկինում։ Կենսաբանությունը լրացվում է որոշ չափով, բայց նույն ձև է լավ կենսաբանությունի մասով նույն ձև գնում են բժշկական համալսարան։ Մյուս մակավարժականները տեղեկատվական տեխնոլոգիաները արդեն մրցույթ ունենք։ Այսօրերին Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի աշխատանքային առօրյան հագեցած է։ Յուրի Քարամյանը մանրամասնում է. Աշխատում են ներառական կրթությունն առավել արհեստավարժ և բարձր հիմքերի վրա դնելու ուղղությամբ։ Պետք է ընդհանրապես աշխատանքն է, որպեսզի ուսումը ստանա ինքը իր հնարավորություններից, իր հատկություններից։ Դրա համար մենք արդեն աշխատում ենք և այդ ուղղությունը ցանկություն ունենք, որպեսզի լայնացնենք աշխատանքը ոչ թե միայն գնահատման կարգով, այլ նաև մանկարժ հոգեբանական աջակցություն կազմակերպենք բոլոր ուսումնական հաստատություններում, ճիշտ է, մասնագետների պակաս ունենք և հիմնականում շրջանային ուսումնական հաստատություններում պետք է աշխատենք, պետք է ճիշտ ուղղության վրա դնենք այդ աշխատանքը, եթե կարանք ճիշտ ուղղության վրա դնենք և այդ աշխատանքը գործողությունը ադիրի կազմակերպենք, որ ընդհանրապես մի քանի տարից հետո արդեն ասենք, այո, հա, այդ ուղղությունը, այդ ծրագիրը, որ ներդրել ենք ուսումնական հաստատ, ճիշտ է, դա պետք է ճիշտ գործենք, միայն մեխանիկորեն չի գործենք, այլ նաև ստեղծագործենք։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Sinu ambajan, ani shunstan. Երազի պես հայտնվեցիր դու իմ կյանքում, դես իմ սիրտն է ջերմացել քեզ է կանչում։ Սիրտը միշտ քեզ է կանչում։ Լույս վառեցիր մենությունից ամրաց օգում, ու ճախրում եմ քո սիրով մեծ երկնքում։ Մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայեք մեր սրտերում։ Մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում։ Արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում։ Մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր սրտերում։ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկուշաբթի ծուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Շաումյանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ 2014 թվականից Հայաստանի Հանրապետության Արցախից Սյուրքահայ, ինչպես նաև օտարերկրացի ակտիվ պատանիների ու երիտասարդների համար յուրաքանչյուր տարի ամռանը և ձմռանը կազմակերպում է Վիքի ճամբար, որին մասնակցում են Վիքի նախագծերում ակտիվ խմբագրող պատանիներն ու երիտասարդները, ինչպես նաև նրանք, ովքեր նորեկ են և ցանկանում են սովորել խմբագրել։ Վիքի ճամբարի հիմնական չափանիշները հենց սկզբից սահմանված են եղել։ Վիքի ճամբարը գրանցված է որպես Վիքի մեդիա Հայաստանի ապրանքանիշ, և ցանկացած այլ երկիր, որ ցանկանում է ճամբար կազմակերպել, պետք է հետևի մեր սահմանած չափանիշներին։ Մեծ զրույցում նշեց Վիքի մեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Մկրտչյանը, ընդգծելով, որ ճամբարում երեխայի համար լավագույն օրինակ պետք է լինեն և ջոկատավարները, և ամբողջ աշխատակազմը։ Երեխաները ճամբարում անցկացրած օրերի ընթացքում շատ են փոխվում, նրանց խոսքն առավել ճկուն է դառնում, դիտակցում են Վիքի նախագծերում խմբագրելու դրական ազդեցությունն իրենց զարգացման, ուսման հաջողությունների վրա։ Մենք չենք մոռանում երեխաներին, ամեն ամիս հետևում ենք նրանց ներդրումներին, կատարած աշխատանքներին։ Երեխաները նաև ճամբարում հանդիպում են այլ ընտանիքների երեխաների, շփվում են իրար հետ ու իրարից շատ բան են սովորում, տեսնում են միմյանց արժեքներն ու գնահատում են իրար, նշեց Տիկին Մկրտչյանը։ Տեղեկացնենք, որ Վիքի ճամբարում պատանիներն ու երիտասարդները ոչ միայն խմբագրում են Վիքիպեդիա, Վիքի բառարան, Վիքի դարան նախագծերում, այլ նաև մասնակցում են անձնային զարգացման, սպորտային տարբեր խաղերի, լսում են դասախոսություններ ժամանակի կառավարման, նոթագրման և այլ օգտակար սովորույթների մասին։ Վիքի ճամբար կազմակերպելու միտքն առաջին անգամ ծակել է 2013 թվականին, իրականացվել 2014-ին։ 2012 թվականին, երբ առաջին անգամ ես որպես անհատ կազմակերպել էի Վիկիպեդիայի նվիրված առաջին կոնֆերանսը Հայաստանում, Վիկիմեդիա հիմնադրամի կողմից կոնֆերանսին հատկացված գումարից ավելացել էր։ Երկրորդ կոնֆերանսին, որտեղ էր ունենալու 2013 թվականին, գումարը պետք է հանվեր, սակայն այդ անգամ էլ չէր հանվել և ես տեղեկացրի հիմնադրամին։ Պատասխան եկավ, որ ես կարող եմ այդ գումարը կամ հետ ուղարկել, կամ էլ նոր նախագիծ ներկայացնել։ Մի քանի նախագիծ ներկայացրի, որոնցից առաջինը հավանության արժանացավ Վիկի ճամբարը և հնարավորություն տրվեց ընդլայնել բյուջեն, պատմում է կազմակերպության նախագահը։ Առաջին ճամբարի ծրագիրը գրվել է 100 հոգու համար, անցեն կացրել 2 հերթափոխով։ Առաջին ճամբարին արդեն կային նաև վճարովի տեղեր այն երեխաների համար, ովքեր ցանկանում էին մասնակցել ճամբարին, սակայն չէին խմբագրում։ Նույն տարում 2014-ին մենք Սիրիահայ 40 երեխա հրավիրեցինք, կազմակերպելով առաջին Վիկի ճամբարը նաև արևմտահայերեն խմբագրող երեխաների համար։ Առաջիկայում ճամբարների կազմակերպման հաջողակիությունն ավելացնելու նախագծեր կան։ Ցանկանում ենք ճամբար կազմակերպել ամբողջ ամառվա ընթացքում։ Մենք երեխաներին կրթելու ավելի երկար ժամանակ կունենանք և ավելի մեծ արդյունքի կհասնենք, նշում է Տիկին Մկրտչյանը։ Խոսելով Վիկիմեդիա Հայաստանի մեկ այլ նախագծի Վիկի ակումբների մասին, կազմակերպության նախագահն ընդգծեց, որ ճամբարները շատ կարևոր են ակումբների մասնակցող երեխաների համար։ Ճամբարը կարող է երեխայի համար յուրօրինակ մրցանակ դառնալ, այստեղ նրանք հանդիպում են իրենց ընկերներին։ Ակումբները կարևոր են նոր երեխաներ բացահայտելու, ճամբարները նրանց ոգևորելու ու քաջալերելու համար, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Նշենք, որ Վիկի ճամբարները կազմակերպում են ամառային և ձմեռային դպրոցական արձակուրդների օրերին 2 տարիքային խմբով, պատանիների ու երիտասարդների համար։ Այս տարի առաջին անգամ ճամբար կկազմակերպի նաև դպրոցական աշնանային արձակուրդների օրերին։ 2017 թվականի ամառային ճամբարներին Քարվաճառի Վիկի ակումբից մասնակցել է 8 ակտիվ խմբագիր։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Change the destination to Armenia. Ուշադրություն, բոլոր թուրիչքների ուղությունները փոխվում են դեպի Հայաստան. Go. կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Վերջերս մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը եղել է Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշեն գյուղում։ Գյուղում իրականացվող նոր ծրագրերի մասին պատմում է համայնքի ղեկավար Վարդան Գրիգորյանը, մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Մարտակերտ Վարդենիս նոր մայրուղին մեծապես կնպաստի Շահումյանի շրջանի գյուղերի տնտեսական զարգացմանը, իսկ բերքը տեղական ու հայաստանյան շուկա հանելը շատ ավելի հեշտ կլինի այսուհետ, համոզված է Նոր Գետաշենից Ալեքս Նազարյանը։ Ճանապարհը սա բացվեց, դա շատ կօգնի մեր բնակիչներին, որ վաճառեն իրենց բերքը։ Դժվար է եղել տեղափոխելը, որ վաճառեն, իսկ հիմա իմ կարծիքով ահագին տարբերություն կլինի։ Բնակիչները կհավաքեն հատապտուղներ, իրենց հողամասում իրենց բերքերը կարողանան տանեն ամենամոտ տարածքը Վարդենիսնա, Վարդենիսում վաճառեն, Ստեփանակերտում վաճառեն։ Մեզ ունենք տաք ջրեր, հանգստանալու վայրեր եւ շատ հետարքիր տեղեր, հնություններ, դադիվանքն է, ծառ համայքում կան, ասենք հնություններ, դուսար շրջիկները, ասենք արդեն գյուղացիներից գնում են կատնամթեր։ Այդ ահագին տարբերություն կա։ Բնակիչները տրամադրությունները բարձրանում են, որ արդեն իրանք էլ նզգվում, մենակ չեն կապրում, հետարքրողներ կան մեր բնությունով, մեր շրջանով։ Աշխարհագրական դիրքից ելնելով Նոր Գետաշենցիները զբաղվում են անասնապահությամբ ու մեղվաբուծությամբ։ Քարվաճարի շրջանում հիմնականում անասնապահություն, հողագործություն։ Մենք ասենք դաշտավայրեր չունենք, հացահատիկային կուլտուրա չկա, բայց ասենք անտառներով հարուստ է մեր զորակը, անտառներում կան վայրի տանս, պոպոկ, բնակիչները հավաքում են, հոն կա, տարբեր հատապտուղներ կա, մասուր կա։ Ճիշտ ասած, հավաքում են հիմա, բայց դեռ շատ չեն հավաքում, որ վաճառեն։ Պատերազմի ժամանակ կորցնելով ամեն ինչ Նոր Գետաշենում նոր տուն տեղ դրեցին։ Գևորգյան ամուսինները վստահեցնում են, աշխատողը սովաշ չի մնա ու որպես ապացույց իրենց ընտանիքի օրինակն են վերում։ Դա տարկեկել են, բայց ստեղ յուրական չուրի հիմա, եթե երկու ավտոմեքենա չունի, մեկը ունի։ Եկել տանտեր են դարել։ Սած ինձ 30 խոզ ունեմ, իսկ մարդկա մի հավիճուր չունի։ Սած ինձ 3 հատ ավտո ունեմ, մի 30 խոզ ունեմ, մի 40 գով ունեմ։ Իսկ մարդել կայց ասես նստում պրծունում, ասում ես ես բանը անենք, ասմա անում չում։ Բայց ստեղը բնությունը, ասենք ես գետը բանը, մեզ հիշեցնում է 5 Գետաշենը։ Ջահելները շատ ամուսնանում մնում են գյուղում, ուրիշ տեղ չեն գնում։ Հետո դա ցույց տվեց ապրիլյան պատերազմը, քանի հոգու տարան, քանի հոգել կամավոր, զորով անգամ ստիպում էին, որ մեզ էլ տարեք։ Նոր Գետաշենի համայնքի ղեկավար Վարդան Գրիգորյանն է պատմում գյուղում իրականացվող նոր ծրագրերի մասին։ Դա քանի որ գյուղում չկա հանդիսությունների սրահ կամ ասենք ուրախության դեպքում խնդիրներ առաջ են կանոն, որոշալ են գյուղի ջահելների օգնությամբ այս տարածքը մաքրել ենք, բեռներ պատուհաններ սա բերել ենք, առել ենք, որ տեղադրենք հանդիսությունների սրահ սարքեն գյուղի համար։ Աճող գյուղա 7000-ից շատ ունենք, հարսանիք կամ ուրախություն կամ թեկուզ գնումքի դեպքում մեծ խնդիր առաջ են կանգնում։ Ավարտելու համար մեծ ծախսեր է պետք, բայց առաջիկայում ցեմենտն է խնդիրը, կոնկրետ որ ցեմենտ դնելու դեպքում ասենք ներքին հարդարումը սվաղ, ասենք ստաշկատենք, սաղարվի դռներ պատուհաններ ունենք, կտեղադրենք, ներս հարդարումը անենք, իսկ թվում արդեն հետագա մի քիչ հեշտ կլինի։ Գյուղում արեստավորներ կան, բարեխիշ մարդիկ կան, կողմնի 17 թվականում արդեն թվով 12 ընտանիք ժեշտ, սրափի դռը կա եւ այլ համապատասխան սաղ ստացել են, արդեն մեծ ամաստություն արդեն փոխել այդ կրիչները եւ այլը, որի համար շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ղեկավարությանը։ Դպրոցի շենքը չի աս իդեալական վիճակում, բայց ներքին հարդարում անցած տարի արել են, եթե չեմ սխալվում, ունենք 30 աշակերտ, 20-21 աշխատող ունենք ընդհանուր։ Գյուղի մեծամասնությունը դպրոցում աշխատում։ Զրուցակցիս խոսքով գյուղի հիմնական խնդիրը խմելու ջուրն է։ Գետը մեր գյուղով ահոս ռոռոկման է լիմիտը, հնարավոր է նասոս միջոցով կամ առուներով, ասենք աղջիկա ջրելա եւ այլը, բայց խմելու ջուրը մեծ խնդիր ունի։ Գյուղը գալի ասած խմելու ջուր չկա։ Գծերը կա, պետությունը յուր ժամանակին շլանգներ տրամադրել է, ընդհանուր ջրամբար չկա, որ այդ հավաքատեղ լինի եւ այդ օգտվի մարդիկ, ջուրը մեծ խնդիր է գյուղում։ Just not bad. Կարծիքն է եթերում, այսօր սեպտեմբերի 6-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ջեյն Ադամսը, ամերիկացի սոցիոլոգ, փիլիսոփա, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Մակլեոդը, շոտլանդացի բժիշկ, ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Էդվարդ Էփլթոնը, բրիտանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Լուիս Լելուարը, արգենտինացի քիմիկոս, Ցակումո ֆրանսիացի, Նոբելյան մրցանակակիր, Լեոնիդաս դա Սիլվան, բրազիլացի լեգենդար ֆուտբոլիստ, Եվգենի Սվետլանովը, խորհրդային դիրիժոր, Սուձումի Տոնե Գավան, ճապոնացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ռիչարդ Ռոբերտսը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Խաչատուր Խաթլամաջյանը, հայազգի ռուսաստանցի թատերական ռեժիսոր, Արսինե Խանջյանը, կանադահայ դերասանուհի, ռեժիսոր Ատոմ Եգոյանի կինը, Չայնա Միևիլը, բրիտանացի գրող։ Իմ սիրած երազիս մեջ կարդում մի